Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego szeroki wybór szczoteczek elektrycznych w niskich cenach. Allegro. Nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Tomasz Miara. Dzień dobry. Mamy 18 marca, poniedziałek. Minęła 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Trybunał Stanu dla Jacka Sasina i Mariusza Błaszczaka nie wykluczają rządzący, jeśli potwierdzą się doniesienia o zaniedbaniach przy składaniu wniosków na unijne wsparcie do produkcji amunicji. Kraje bałtyckie nie uznają wyników wyborów prezydenckich w Rosji. Resorty dyplomacji w oświadczeniach piszą o imitacji głosowania. Ukraińska obrona powietrzna niedługo może stać się nieskuteczna. Ostrzegają przed tym ukraińscy i zachodni eksperci, wskazują na brak pomocy zza oceanu. A złożymy wniosek do Komisji Europejskiej o rozpisanie nowego konkursu na unijne dofinansowanie dla firm produkujących amunicję, zapowiedział wiceminister aktywów państwowych Marcin Kulasek. Nie wykluczył postawienia Jacka Sasina i Mariusza Błaszczaka przed Trybunałem Stanu. Przypomnijmy, wnioski o dofinansowanie z unijnej puli 500 milionów euro przygotowywały polskie firmy za poprzedniego rządu, a czas na ich złożenie mijał 13 grudnia. Wiceszef MON informował w weekend, że starano się jedynie o 11 milionów euro wsparcia. Ostatecznie nasz kraj otrzymał 2 miliony euro. Spółki przy składaniu wniosków nie dostały wsparcia od Polskiej Grupy Zbrojeniowej, nad którą zarząd sprawowało Ministerstwo Aktywów Państwowych, stwierdził wiceszef resortu. Nigdy nie byłem prawą ręką Jacka Sasina, powiedział przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych Artur Soboń. Wiceminister aktywów państwowych z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy jest dzisiaj przesłuchiwany drugi raz. Łączymy się z Tomaszem Zielenkiewiczem, który jest w Sejmie. Tomku, powiedz, co zeznał do tej pory. Artur Soboń zeznał, że nie przekazywał żadnych wytycznych ministra Sasina pracownikom poczty. Podkreślił, że nie brał udziału w formalnych przygotowaniach do głosowania w formule kopertowej. Natomiast o uczestnictwo w spotkaniach i wideokonferencjach prosił go minister Jacek Sasin. Prośba polegała na tym, abym przyjrzał się, w jaki sposób ten proces może być realizowany. I ja chciałem mieć wiedzę z pierwszej ręki, to znaczy od strony tych, którzy te działania prowadzili, no w tym przypadku zarządy Poczty Polskiej. Ważne, że to była ustna prośba pana ministra Sasina, pana wicepremiera do pana. Tak. Magdalena Filix pytała o wideokonferencję z zarządem poczty i podwykonawcami z 15 kwietnia 2020 roku. Świadek odpowiedział, że szczegółów nie pamięta. Ma być takie oto wrażenie dla opinii publicznej, że każdy, kto brał udział w jakimkolwiek spotkaniu, jest jakoś w tą sprawę zamieszany i powinien zostać... Ja w ogóle nie używam takiego sformułowania zamieszany. Przykładnie napiętnowany przez opinię publiczną, ale ja takiego przekonania nie podzielam, pani poseł. Soboń pytany był też o maila, którego wysłał do ówczesnego szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Ostrzegał w nim o możliwych zagrożeniach związanych z organizacją wyborów. Powiedział, że maila pozyskano nielegalnie, bo był wykradziony z prywatnej skrzynki, dlatego nie jest w stanie potwierdzić jego autentyczności. A relacjonował Tomasz Zielenkiewicz. Resorty dyplomacji krajów bałtyckich piszą, że nie uznają wyniku rosyjskich wyborów prezydenckich. Na przykład litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nazwało głosowanie imitacją wyborów. Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielus Landsbergis powiedział, że takiego głosowania nie można nazwać wyborami. Łotewskie MSZ napisało z kolei, że człowiek odpowiedzialny za rozpoczęcie niszczycielskiej wojny w Europie został ponownie wybrany na stanowisko prezydenta. Łotwa uważa, że wybory te nie mają legitymacji demokratycznej i wskazuje, że odbyły się one w warunkach całkowitego stłumienia działalności niezależnych mediów bez udziału opozycji oraz bez obecności niezależnych obserwatorów międzynarodowych. Z kolei estoński resort potępił przeprowadzenie tak zwanych wyborów na okupowanych przez Rosję terytoriach gruzińskich oraz w regionie Mołdawii. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Ukraina ma poważny problem. Jej obrona powietrzna niedługo może stać się nieskuteczna. Będzie to wynik znaczącego zmniejszenia amerykańskiej pomocy, a co za tym idzie, braku pocisków. Do takich wniosków dochodzą zarówno zachodni, jak i ukraińscy eksperci. W ich oceny wczytał się Paweł Buszko. Efektywność ukraińskiej obrony przeciwlotniczej z obecnych strącanych 4-5 rosyjskich rakiet spaść może do 1-5. Taką ocenę, powołując się na swoje źródła, podał The Telegraph. Według ukraińskiego portalu analitycznego Defense Express takie prognozy nie są bezpodstawne. Ukraińscy eksperci wskazują, że spośród 13 typów posiadanych przez Ukrainę systemów przeciwlotniczych, 5 to wyrzutnie poradzieckie, 4 amerykańskie i 4 europejskie. Przy czym, jeśli chodzi o konkretne liczby takich wyrzutni, to Ukraina posiada najmniej europejskich, a większość poradzieckich dostosowana jest do obsługi amerykańskich pocisków. Dlatego, jak czytamy, bez stabilnej amerykańskiej pomocy prognozy co do efektywności ukraińskiej obrony przeciwlotniczej są pesymistyczne. Paweł Buszko, Polskie Radio. Tajna policja syryjska od ponad tygodnia przetrzymuje w celi 9-latka, który napisał obraźliwe hasło na zdjęciu prezydenta Bashara al-Assada. Informuje o tym pozarządowe Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Jak podano, od 10 dni dziecko jest zamknięte w celi w siedzibie policji w mieście Homs, a jego rodzice codziennie proszą o jego uwolnienie. Źródła, na które powołuje się organizacja, podają, że chłopiec został przyłapany w szkole na pisaniu obraźliwego hasła na zdjęciu przedstawiającym Assada. 9-latek został pobity przez dyrektora szkoły, a następnie przekazany policji. W 2011 roku od podobnego zdarzenia w Syrii rozpoczęły się protesty będące wstępem do wojny domowej. Policja aresztowała wówczas grupę uczniów, którzy napisali na murze hasła wyrażające poparcie dla antyrządowych protestów w innych arabskich krajach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już do końca dnia czeka nas zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Może padać śnieg, przechodzący zwłaszcza po południu od północnego zachodu w śnieg z deszczem i sam deszcz. Na termometrach od zera na południowym wschodzie do 5 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Autopromocja. Za oknem prawie wiosna, a u nas praca wręcz. Praca nad nowym programem. Mamy dużo energii i dużo zapału, ale jednocześnie mamy też mnóstwo pytań, bo przecież nie robimy tego dla siebie, ale dla naszych słuchaczy i dla naszych słuchaczek. Zapraszam na stronę trójkapyta.polskieradio.pl. Pokazuję tam nieodwiedzane na co dzień zakątki naszej stacji, ale jednocześnie zadaję kilka pytań, a odpowiedzi na nie bardzo nam pomogą. trójkapyta.polskieradio.pl. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, Marian, patrz, jakie wielkie kurczaczki. Barbara, to nie kurczaczki, to przeceny na święta w Media Expert. Takie wielkie? No. Już są przeceny na święta w Media Expert. To Media Expert dalej masz. Kto mnie zaprowadzi do przedszkola, jak nie ty, mamo? Nikt oprócz pani tego nie zrobi. A podobno nie ma ludzi niezastąpionych. Tymczasem na mnie można polegać, bo stosuję niezastąpiony środek na odporność. Rutina C Max D3. Zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i 2000 jednostek witaminy D. Super! Wiedziałem, że można na pani polegać. Jak na Rutina C i Max D3. Suplement diety Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Teraz nowość. Rutina C Max D3 plus czosnek. Aflofarm. Witaminy C i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze, i ostatni. Gazy. Świetnie, a co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto. Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Nie ma jak zdrabki, gdy siedzą psiapsi. Jest Werka, Lila, Angela i Jazz. Piski i śmiechy, wygrana znów jest. Chłopaki, kiedy indziej jak coś. Dziewczyny dziś drapią złoty los. Nowość, zdrabka złoty los. Wygraj nawet 500 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Paliłem od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę. Ale w końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja Desmoxanem trwała tylko 25 dni. A nie paliłem już po 5. Już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj. Też kup Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Kaszel suchy? A może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić. Dlatego sięgnij po syrop Herbapekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt. Numer 1 na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy.

wsio, co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Mamy 16 minut po godzinie 14, słuchają Państwo trójki do trzeciej, a my teraz porozmawiamy z połową duetu Mir. Mir to duet instrumentalistów Miłosza Pękali i Bartosza Webera i to właśnie Bartosz jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Bartosz, może na samym początku wyjaśnijmy, skąd nazwa waszego duetu. Rozumiem, że mówimy o stacji kosmicznej. Tak, bardzo dobry trop. Myślę, że więcej nie trzeba wyjaśniać. Mamy takie podejście do muzyki, że ono gdzieś tam ma duże swoje korzenie i w kosmosie, i w muzyce, i w science fiction generalnie, więc jakby stąd te wszystkie odniesienia. No dobrze, i teraz rozumiem, że od stacji kosmicznej Mir do Solaris Lema to dosłownie krok. Trochę tak. Akurat tak się złożyło, że dostaliśmy zaproszenie, żeby zrobić coś w ramach roku lemowskiego jakiś czas temu i padło, bo ja bardzo lubię Solaris Lema. Klasyk. I zrobiliśmy. No tak, tak, tak. Jest to bardzo, bardzo dobra książka i świetnie się ją, że tak powiem, ogląda samemu, czytając, bo ja wolę czytać książkę niż oglądać adaptację. No dobrze, i teraz, kiedy pojawiła się taka propozycja, żeby wziąć udział w tym roku lemowskim i pochyliliście się nad Solaris, to jaka była twoja pierwsza myśl, że to będzie, że to już układa się w twojej głowie ten pomysł na muzykę, czy że to będzie wyzwanie, z którym tak krok po kroku trzeba będzie się ścierać? Nie, wiesz co, ja miałem dokładnie jakby... Solaris mi się kojarzy z jednym obrazem, takim bardzo, bardzo dobitnym. Tam w trakcie wizji bohater widzi takiego wielkiego noworodka w ramach oceanu, który wpływa na tę jego wizję. I to była jakby pierwsza moja taka, gdzieś tam taki obraz, który stwierdziłem, że zilustrujemy muzyką. Po prostu czytając tę książkę, gdzieś tam myślałem o jakichś takich tropach, które opisują tą książkę. Pierwszy numer na płycie nazywa się Solaris i jest podróżą. Bohater w książce dokładnie to robi. Leci na planetę i nie wie, czego się tam spodziewać. No dobrze, i teraz gdzie można zobaczyć, usłyszeć, doświadczyć efektu waszej pracy? No bo wiesz, rozumiem, że mówimy o jakimś dziele multimedialnym, więc stąd takie moje tu różne przymiotniki. Wiesz co, nie do końca. Jest to muzyka, którą wydaliśmy bardzo niedawno nakładem naszej wytwórni własnej, Tapes Webala. I teraz gramy koncerty akurat. Dosłownie jutro zaczynamy we Wrocławiu w ramach przeglądu piosenki aktorskiej. Potem jedziemy do Rzeszowa, do rzeszowskich piwnic. W Warszawie mamy w czwartek koncert bardzo fajny, taki specjalny, bo gra razem z nami też Piotrek Zabrocki. Mamy bardzo fajne wizualizacje naszej nowej koleżanki, której nazwiska jeszcze nie zdradzę, bo chcę, żebyście mieli niespodziankę. I całość, cieszymy się, że pierwszy raz współpracujemy z kolektywem z Sumerki, bo bardzo lubimy Dimę. Pozdrawiam. No i kończymy w Katowicach, w Music Hubie, też bardzo fajnym miejscu. Więc można nas usłyszeć wszędzie, jeśli macie ochotę też sobie posłuchać na streamach albo na naszym Bandcampie, to na pewno też można to zrobić. Bartosz, a powiedz mi takie absolutne prapoczątki. Jak byłeś bardzo młodym człowiekiem, ty lubiłeś matematykę? Oj, nie, chyba. Wiesz, oczywiście znowu moje pytanie nie jest bezpodstawne, no tak. Bo jednak dużo matematyki jest w waszej muzyce. No wiesz co, Miłosz jest perkusistą, uczy też na uniwersytecie, jest szefem wydziału perkusyjnego na Akademii tutaj w Warszawie, więc on na pewno te podziały zna lepiej ode mnie. Ja też trochę taką matmę muzyczną lubię, oczywiście, wiadomo. Natomiast z matmy miałem trójkę niestety, więc tak... Bardziej rozumiem improwizacja niż jakieś takie zagłębianie się i rozwiązywanie. Tak, złożone struktury, ale jednak gdzieś tam improwizacja jest dla mnie przede wszystkim ważna. No dobrze, a muzyczne jakieś inspiracje z lat młodości? Wiesz, bo tutaj jeżeli mówimy o muzyce takiej stricte elektronicznej, to gdzieś od razu przychodzi mi do głowy Żar. Nie wiem, czy to jest odpowiedni trop. Wiesz co, każdy z nas miał chyba dwie płyty, na pewno Żara. Tak, bo one były wydane w Polsce. Ja też te płyty mam do dzisiaj, ale żebym się inspirował z Jeanem Michelem Żarem, może Maurice'em Żarem bardziej, jego starym. Dla mnie te wszystkie elektroniczne przygody, to na początku to była wytwórnia Warp, czyli 90. lata, Aphex Twin Scorpusher, to były bardzo takie ekspresjonistyczne podejście do tej muzy. A potem się trochę uspokajając z wiekiem, zacząłem słuchać dużo Kraftwerk i takich transowych bardziej rzeczy, więc to są takie rzeczy, które na początku, jakby chwytając elektroniczne moje inspiracje, to można, myślę, że spokojnie wyłowić. Słuchaj, no bo z całą pewnością te nazwy zespołów, o których teraz wspominamy, Kraftwerk czy nawet Żar, no jednak, co by nie powiedzieć, to byli prekursorzy pewnego nurtu w muzyce. Dzisiaj mamy inne czasy, mamy zupełnie inne instrumentarium, mamy sztuczną inteligencję. Jak do tego podchodzisz? Miałem nawet niedawno tą rozmowę taką z moją córką, wręcz, która jako początkująca rysowniczka powiedziała, że może mieć z tym problem za chwilę. Ja myślę, że tak jak... Ja miałem taki prosty argument. No, w 90-tych latach zaczęła się taka era samplingu, czyli wykorzystywania już tych utworów, które były wcześniej, nagrywania krótkich próbek. No i parę osób rzeczywiście się na tym przejechało, bo taki zespół De La Soul, który musiał zapłacić niebotyczne kwoty w sądzie za to, że wykorzystywał czyjeś utwory, bo były to jakby dłuższe fragmenty. Wracając, myślę, że sztuczna inteligencja i w ogóle postęp można tylko pomóc, a nie przeszkodzić. Znaczy wszystko zależy od tego, w jaki sposób artyści będą chcieli to kreatywnie wykorzystać, prawda? Nie, żeby ta sztuczna inteligencja odwaliła, mówiąc brutalnie, za nich robotę. Pewnie. Bartek, no to rozumiem to, o czym wspomniałeś chwilę temu, teraz seria koncertów i po prostu szukać waszych, podejrzewam, mediach społecznościowych kontaktu, gdzie was można zobaczyć i można was usłyszeć, a coś w twojej głowie już tam świta na najbliższy czas, jakiś kolejny kosmiczny pomysł? Wiesz co, w sumie dobrze, że pytasz, bo ja się wybrałem 2 dni wcześniej do Wrocławia. Tutaj jest naprawdę fajna, mocna scena muzyczna i mamy takie pierwsze próby z Michałem Wdowikowskim z Młyna i z Kubą Kurkiem z zespołu EAPS i coś sobie tam robimy nowego, więc to pewnie za chwilę się stanie. No, dużo rzeczy w tym roku bym chciał zrobić, zobaczymy ile mi wystarczy siły. No to w takim razie trzymamy kciuki, niech 2024 będzie owocny. Bartosz Weber z duetu Mir był naszym gościem, a my sobie teraz fragmentu ich twórczości posłuchamy. Bartek, bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki, do zobaczenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hey, shady baby, I'm hot like the prodigal son. Pick up at the leeny, meeny, money, moe, and flower. You're the chosen one. No i mamy w pół do trzeciej, a państwo słuchają trójki do trzeciej. 12 godzin z życia kobiety to jest muzyczna opowieść o współczesnej kobiecie, o kobiecości na różnych etapach życia. A inspiracją do powstania spektaklu była płyta Haliny Kunickiej z tekstami Wojciecha Młynarskiego pod tym samym tytułem. Przy telefonie aktorka Maria Meyer. Dzień dobry, pani Mario. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. I reżyser Marek Rachoń. Dzień dobry, panie Marku. Kłaniam się. Drodzy państwo, no właściwie to sięgając po płytę sprzed wielu lat, mamy gotowy materiał na spektakl, no bo to jest właściwie scenariusz przygotowany w 70-tych latach. Oddaję głos reżyserowi. Proszę bardzo. No tak, to jest scenariusz, który powstał w 1978 i potem przez jakiś czas Kunicka, Młynarski i Kydryński jeździli z tym po całej Polsce, śpiewając te piosenki. Młynarski zapowiadał, Kydryński zapowiadali, Kunicka śpiewała. No i parę lat temu mnie ta płyta wpadła w ręce i pomyślałem sobie, na miłość boską, przecież to jest opowieść o całym życiu kobiety, wziąwszy od końca, jakby od momentu, kiedy kobieta kończy swoje życie, przeżywa swoją starość i wspomina całe swoje życie. Jakby o tym jest spektakl. Drodzy państwo, jedno życie w trzech odsłonach, więc tutaj jakby wiemy już, dlaczego mamy trzy Anny. Annę, Ankę i Anię. Maria Meyer gra Annę. Pani Mario, tak? Jak to się stało, że najwięcej o życiu kobiety ma do powiedzenia mężczyzna? Ale pytanie! No, wychodzi na to, że Wojciech Młynarski po prostu w tych 12 piosenkach, które znalazły się na płycie, no wie dokładnie wszystko o życiu pań. myślę sobie, że otoczony był przez całe swoje życie całym wianuszkiem pań, a poza tym był nieprawdopodobnym psychologiem i świetnie wyłapywał nasze damskie charaktery. I myślę sobie, że cudnie to napisała między piosenkami tę sztukę Kasia Błaszczyńska. Wspaniale jakby ujęła wszystkie nasze postaci i cała sztuka, myślę, że jest zwrócona w bardzo, do bardzo szerokiej publiczności, bo to będzie i cudne dla młodych i średnich i dla starszych pań, które będą analizowały swoje życie i coż tam się w moim życiu wydarzyło. I do tego no, fantastyczne piosenki Wojtka Młynarskiego, takie małe felietony na temat są i piosenki liryczne, i piosenki bardzo dynamiczne. I to jest niebywała frajda, że można znowu popracować nad takim materiałem i dramaturgicznym, i literackim, i takimi tekstami jak Wojtka Młynarskiego. To jest coś fantastycznego. Obsadzenie nas w tej sztuce, za co panu Markowi serdecznie dziękujemy my wszystkie, to jest wielka przyjemność, że użyję takiego słowa grzebania w tak fantastycznym materiale. To ja może pozwolę sobie być troszeczkę takim adwokatem pana Wojtka. Wciąż nie mogę się nadziwić, jak Wojtek nas dobrze znał, jak rozumiał zakręty kobiecej psychiki i jak tak. umiał o nich też pisać z humorem, wspominała Halina Kunicka, tak. już tak. po śmierci swojego przyjaciela. Tak. Panie Marku, już wiemy, że Maria Meyer gra Annę. Proszę jeszcze powiedzieć, kto wystąpi w roli Anki i Ani. Ania Beata Wojtan, młoda aktorka, która skończyła Akademię Muzyczną w Łodzi, potem Szkołę Aktorską Teatru Śląskiego, teraz aktorka Teatru Rozrywki, i Izabela Malik, Anka, czyli ta średnia. Gdyby mi pan zadał pytanie to wcześniejsze, skąd mężczyzna tyle wie o kobietach, to ja się przygotowałem do tego. Więc skąd mężczyzna tyle wie o kobietach? I przygotowałem sobie taki wiersz właśnie Młynarskiego, którym to zapowiadał piosenkę Co z nami będzie po happy endzie. Mhm. I jeśli państwo pozwolicie, to jest strasznie smakowity tekst. Ja go proszę przeczytam. Bardzo. Kobiet zanadto nie rozumiem i nie ja jeden, moi drodzy, ale jak z nut powiedzieć umiem, co mnie w nich zwłaszcza niepokoi. Że kiedy pani pić samotnie w kawiarni małą kawkę raczy, ta kawka może być wprost proporcjonalna do rozpaczy. Gdy pani zmaga się za wzięcie z najmniejszą kropką makijażu, to w pani główce w tym momencie największe się decyzje ważą. I sprawa pewnie się zaczyna najpoważniejsza, kryć nie będę, gdy pani zechce zwiać do kina sama na obraz z happy endem. No fantastyczne. Podejrzewam, że tego typu smaczków w tym spektaklu jest więcej i właściwie każda piosenka prawdopodobnie daje nam tego typu radość. Natomiast ja chciałem zapytać, jak to się stało, że przez tyle lat tak naprawdę te teksty w ogóle się nie zestarzały i one ciągle dotyczą tych samych spraw? Odpowiedź jest bardzo prosta. Te teksty napisał Wojciech Młynarski. Tak, tak. I więcej grzechów nie pamiętam. Co Młynarski napisał, co zostało opublikowane, to się nie zestarzało. I to jest po prostu taki znak jakości. Wojciech Młynarski, jego teksty, muzyka Derfla, w ciemno można słuchać. Drodzy państwo, więc w takim razie na koniec chciałbym, aby nam państwo zarekomendowali, dokąd się udać, gdzie można posłuchać, zobaczyć 12 godzin z życia kobiety. Oczywiście Teatr Rozrywki w Chorzowie. Gramy 22, 23, 24 teraz, a potem jeszcze w czerwcu i też zapraszamy. Wspaniała muzyka na żywo, wspaniałe moje koleżanki Iza Malik, Beata Wojtan. I w roli głównej Maria Meyer. No, dobrze. Zapraszamy serdecznie. Maria Meyer i Marek Rachoń opowiadali o spektaklu 12 godzin z życia kobiety. Drodzy państwo, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo, pa. Do usłyszenia. Wstałam o 7 rano, jest już 7 wieczora. Książkę niedoczytaną z trudem do ręki biorę. Stron mi zostało niewiele, lecz chyba czytać nie będę. Przede mną jak na apelu stanęło długim rzędem. 12 skulonych i drobnych godzin z życia kobiety, tak bardzo do siebie podobnych, straszliwie podobnych niestety. Ta pierwsza półsenna, co zastać się boi, ta druga kuchenna, to chleb rano kroi, ta trzecia spóźniona, co mlekiem się parzy, ta czwarta zmęczona o snu w pilce marzy, piąta, co wzdycha półczarnej zapaszcie, stanęło przede mną 12 zgonionych, zdyszanych godzin z życia kobiety, podobnych do siebie siostrzanych, straszliwie siostrzanych niestety. Ta długa, tak nudna, ze zmarszczką przy ustach. Ta siódma, jeszcze ta ósma, dziewiąta, dziesiąta, to goni po sklepach, po domu się krząta. I ta jedenasta z dwunastą, co sobie po cichu powtarza, jak ja się wyrobię, jak ja się wyrobię, jak ja się wyrobię, jak ja się wyrobię, jak ja się wyrobię, jak ja się wyrobię. I wtedy z nad gazety słyszę twój szept liryczny. Kochani, ty jesteś niestety coraz mniej romantyczna. Ach, jakie szczęście, że nie wiesz, mój ty Romeo uroczy, jak w takiej chwili na ciebie wytrzeszcza szare oczy. 12 skulonych i drobnych godzin z życia kobiety, tak bardzo do siebie podobnych, straszliwie podobnych niestety. Ta pierwsza półsenna, co zaspać się boi, ta druga kuchenna, co chleb rano kroi, ta trzecia spóźniona, co mlekiem się parzy, ta czwarta zmęczona, snu w chwilce marzy, piąta, co wzdycha półczarnej zapaszcie, wytrzeszcza na ciebie swe oczy. 12 zgonionych, zdyszanych godzin z życia kobiety, podobnych do siebie siostrzanych, straszliwie siostrzanych niestety. Ta szósta, tak długa, tak nudna, ze zmarszczką przy ustach. Ta siódma, jeszcze ta ósma, dziewiąta, dziesiąta, co goni po sklepach, po domu się krząta. I jeszcze dwie tylko, a każda z nich mruga, jak gdyby mówiła, ten pan nam się udał, ten pan nam się udał, ten pan nam się udał, ten pan nam się udał, ten pan nam się udał, ten pan nam się udał. I dojrzyj, jeśli mnie kochasz, Romeo, godzin litości, że jest, przecież jest miejsca trochę na małą chwilę czułości. W 12 zgonionych i drobnych, niewartych pióra poety, straszliwie do siebie podobnych godzina z życia kobiety. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ringing like a tune. Za 17 minut będzie godzina 15. Słuchają Państwo trójki do trzeciej, no to jeszcze na koniec audycji sprawdźmy, co słychać w warszawskiej Zachęcie. A tam od 15 marca możemy odwiedzić dwie wystawy o tytułach Z popiołów oraz Za gór słońce wznosi się blade. Obie wystawy to niezwykły zbiór prac, które przedstawiają różne podejścia artystów wobec kryzysu klimatycznego. To balansowanie między mrokiem a jasnością wypełnione nieśmiałą nadzieją na wyczekiwaną przyszłość. Dwie korespondujące ze sobą wystawy w warszawskiej Zachęcie o tytułach Z popiołów i Zza gór słońce wznosi się blade to okazja do przyjrzenia się mrocznej ekologii, koncepcie rozwiniętym przez Timothy'ego Mortona, który podkreśla tajemniczość i złożoność ekologicznych problemów, które często pozostają poza zasięgiem naszej ludzkiej świadomości. Druga wystawa, Z popiołów, przedstawia to, jak świat płonie i śmieszno-smutne dzieła pogodzone z szalejącą apokalipsą są przejawem wiary, że natura i ludzki świat mają charakter mitycznego Feniksa, który zawsze odrodzi się z popiołów. Jeżeli chodzi o dobór artystów i artystek, to faktycznie są to osoby przede wszystkim z Polski, ale mamy też artystów ze Słowenii, ze Szwecji, Białorusi oraz z Niemiec. Michalina Sablik, kuratorka wystawy Z popiołów. Głównie są prace, które powstawały po 2019 roku, więc mapują tą rzeczywistość ostatnich kilku lat, która była taka bardzo burzliwa. Specjalnie ograniczyłam to tylko do tych trzech ruchów, żeby to nie było zbyt chaotyczne, żeby można było, okej, to tutaj ręka góra-dół, a tu się poruszam drugą ręką, steruję głośność w głośniku, bo masz tylko jeden dźwięk, więc po co ci dwie ręce do sterowania poziomem jednego dźwięku, który porusza się po okręgu, nie? Praca nazywa się Hypercycle. Aleksandra Słysz, artystka. Jest to wielokanałowa, interaktywna instalacja dźwiękowa, w której umożliwiam odbiorcom współtworzenie i kontrolę dźwięku, zmianę jego głośności, jego wysokości, a więc harmonii, jego pozycji w przestrzeni, no i też współtworzenie interakcji z drugim odbiorcą, ponieważ instalacja jest przeznaczona na dwie osoby. Możesz jej nie uginać, tej ręki, i po prostu ją... Możesz ją wyprostować, ugiąć. Chodzi o kąt położenia tego sensora. Więc ten sensor porusza się potem okręgu właśnie wokół osi horyzontalnej. Artyści w jakiś sposób krytyczny odnoszą się do takiej zmediatyzowanej rzeczywistości technologicznej wokół nas. Wiele z tych artystów jest takimi cyfrowymi tubylcami, tubylczyniami, digital natives, którzy po prostu posługują się internetem i tymi narzędziami w sposób bardzo naturalny. I funkcjonujemy teraz w takiej rzeczywistości, która jest mocno zapośredniczona przez internet, zapośredniczona medialnie. I właśnie wiele artystów tematyzuje to w swoich pracach. Wystawa podzielona jest na trzy części. Aleksandra Skowrońska, kuratorka wystawy Słońce wznosi się blade. Pierwsza z nich odnosi się do tego, w jaki sposób splot tego, co organiczne, kulturowe i technologiczne manifestuje się w ciele, w materiałach. Druga sala poświęcona jest relacji między człowiekiem a jego otoczeniem, a także relacjami z czasem, w taki sposób, żeby postrzegać go jako czas nielinearny. Trzecia sala dotyczy tego, co związane z przyszłością, ale z przeszłością spekulatywną, z kategoriami adaptacji, afirmacji i współbycia. Teraz znajdujemy się przed rzeźbą Idy Karkoszki. Jest to artystka i aktywistka zaangażowana w walkę o prawa zwierząt. Jak widzicie, rzeźba ta znajduje się na nietypowej wysokości. Jest to trójka zwierząt, świnia, kruk i szczur, które spoglądają właśnie na zwiedzających. Kopia tej rzeźby znajduje się na hotelu Marriott w Warszawie i zwierzęta te spoglądają z góry na człowieka i na całe miasto pogrążone w smogu. I sama rzeźba nazywa się Let's Watch Humans Die, czyli patrzmy, jak ludzie umierają. Jeżeli chodzi o technologię, to ona pojawia się na wystawie jakby tak dwutorowo. Z jednej strony artyści wykorzystują bardzo ciekawe techniki, często nowe, takie jak robotyka, sztuczna inteligencja, wideo art, którym jest tym starym, nowym medium, ale też pojawia się fotografia czy elementy drukowane na drukarce 3D czy na wycinarce CNC. To są takie stosunkowo nowe techniki. Obie wystawy to pewna próba wypracowania wyzwalających strategii lub sformułowania stanowiska w sytuacji apatii wobec kryzysu klimatycznego. O obu wystawach w warszawskiej Zachęcie opowiadała Państwu Aleksandra Dobieszewska. Bardzo dziękujemy, a dzisiaj w trójce do trzeciej to już wszystko. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Rafał Wodziński, Tomasz Miara. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię.

door and tell me why. If I yell at night, there's a reply of blue silence. The screen is no comfort, I can't speak my sentence. They blew the lights at heaven's gate, and I don't know why. But if I work all day on the blue sky mine, our poppers fly to the shareholders. They're crossing their fingers, they pay the truth makers. The balance sheet is breaking up the sky. So I'm caught at the junction, still waiting for medicine. The sweat of my brow keeps on feeding the engine. Hope the crumbs in my pocket can keep me for another night. And if the blue sky to my rescue, if the sugar refining company won't save me, who's gonna save me? Who's gonna save me? Who's gonna save me? But if I work all day on the blue sky mine, ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam. Nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek w euro. Tysiące okazji przez cały marzec. Neo QLED Samsung 55 cali. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4469. Teraz za 4299 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. No nareszcie wracają nasze piegowate koncerty. Premiera 6 kwietnia, punktualnie godzina 12. Serce mi bije. Co się